gentlemen, please welcome. French Top 40 is the real place where music lives. Today's biggest hits, one countdown. Just the way we like it. Oh yeah, it sounds good. Flow is good. This is FD40 on KISS FM. Let's get this started. Am avut o săptămână mai mult decât bună, cel puțin din punct de vedere meteorologic. La mine vocea a plecat puțin pentru că a fost, ca să zic așa, una bucată petrecere. Almud nu e lângă mine, el a căzut la datorie. Weekendul arată frumos, dacă vreți să sune bine, rămâneți alături de noi. În următoarele 3 ore urmează o nouă ediție de Fresh Top 40, Șerban Huidu la microfon, cu cei a mai rămas din voce, cu cele mai ascultate și votate hituri de la Kiss FM. Pornim la drum cu o piesă nouă, abia intrată în clasament, pe 40, Just Beat. Sing, sing, sing! Mm-hmm.

Residence DJ spică pe 37 săptămâna aceasta. Lovely Smile am ascultat în Fresh Top 40. Piesă faină pe 36, Hello cu Martin Solveig și Dragonet. FM. Suntem copii, dar cum vom fi când ne uimim?

Kylie rămâne acolo unde era săptămâna trecută pe 34. Auziți imediat la Kiss hituri Voxis, Florida și Robert Georgescu. Iauzi, vine și ăsta, micu. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Cele mai bune hituri se ascultă la Kiss FM. Avem Fresh Top 40 și cea mai rămas din vocea lui Sherman Huidu în fața microfonului. Am avut o săptămână lungă, grea și solicitantă. Dacă vreți să aranjați hiturile în Fresh Top 40, intrați pe kissfm.ro sau trimiteți un top la top@kissfm.ro. Urcă pe locul 33 Voxis, Tell Me Everything. Ioana coboară 4 locuri, o găsim pe 32. Mai departe mergem cu o urcare, Robert Georgescu și Lara iau în primire locul 31. Luăm o recapitulare după. Almud e pregătit? Nici nu e pe lângă mine, nu știu unde s-a dus. Revenind la hituri, am ajuns la locul 30, Flo Rida și David Guetta, Club Can Handle Me. Can't nothing handle me right now.

magic. We still got love for the music, it's logic. We know you're jealous, 'cause we're the realest. But come on, fellas, your girls want to dance. So let the music carry on, you right on my way. If you think you can stop my, you're gonna press play. 'Cause we fire the sun, it just not no more day. Haters become lovers, 'cause music is justice. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connecting my ear. Still Connector, omul care știe să ridice o sală în picioare, mai ales dacă publicul este de sex feminin. L-am ascultat pe 29, avem Stereo Sonic pe locul 28, We're Rolling. Și Constantin Stereosonic, We Rolling, a urcat puțin până pe 28. Revenim în câteva momente, am pregătit pentru voi hituri Voltage, Impact, Mosano și Ella Rose. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Fresh Top 40, ascultați la Kiss FM, Șerban Huidu. Sau mă rog, ce mai rămas din Șerban Huidu după mega petrecere de seară. Unde toți colegii de la Kiss FM s-au distrat pe cinste. Avem piesele voastre favorite, am ajuns pe locul 27, luat în primire de Kelly Rowland, care e Commander.

ce vrei, noi îți dăm idei. Poți să strici pe bune, cașca să se adune. Dacă simți așa, asta e lumea ta. Number 26. We love to party. We love to dream. We love to entertain you. We love to party. We love to dream. We love to entertain you. We love to party. We love to dream. We love to entertain you. We love to party. We love to dream. We love to entertain you. Chiar asta facem. Pe 26 a coborât imnul Prima TV staționare pentru următorii. Impact și Moving Elements au rămas pe 25. Today. I was

Ferrari. Now you fată frumoasă și o piesă de asemenea, Ella Rose, Know You Know Love, un loc mai jos până pe 22. Votată bine săptămâna aceasta, piesa de pe 21, am întotdeauna probleme la pronunția în spaniolă. La tarde, se ha puesto triste, Dr. Cucho. Un pariolo, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Urcare de 11 locuri pentru Dr. Cucio. La tarde s-a puesto triste, a primit locul 21. Ne pregătim pentru o nouă recapitulare ca să intrăm cum se cuvine în prima jumătate din Fresh Top 40. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Number 26. Mulțumim, Almud, pentru recapitulare. Ai făcut recapitulările exact cum am eu vocea. Catastrofă! Încă o recapitulare bine făcută, intrăm liniștiți și informați în prima jumătate a clasamentului Kiss FM. Fresh Top 40, Șerban Huidu la microfon. Avem cele mai votate hituri săptămâna aceasta. Pe 20, Bruno Mars, Just The Way You Are. Won't tell anybody how you turn my world around. I won't tell anyone how your voice is my favorite sound. I won't tell anybody. Din vremea când mai credeam povești cu prințese și zmei, Cheryl Cole, Parachute, mai jos 3 locuri până pe 19. Staționare pe locul 18 în Fresh Top 40, ascultăm Caro Emerald, A Night Like This. Love in Brazil cu Andreea Bănică, care nu mai este mică, dar îi sunt mari succesele, mai ales în clasamente. O găsim pe locul 17 săptămâna aceasta, pe 16 Nea Goală, Get Up. Come on and get up. Everybody's sick and tired of the stand up. No one need another kind of round up. If that's the way to get a brainwash, give up, better give up. Come on and get up. Everybody sick and tired of the stand up. Number one need another kind of round up. If that's the way to get his brainwashed, give up, better give up, 'cause we're fed up. Come on and get up. Number 15. Dar tot ce urăsc, cel mai mult la tine. DJ Project și Julia. Regrete, urcă două locuri săptămâna aceasta până pe 15. Pe 14, Dumbelan, Justify Sex. Locuri mai sus, Justify Sex pentru Dumbelan, locul 14. Ne întoarcem imediat cu hituri DJ Sava, Ina și Wild Boys cu Amira. Șervan Huidu sunt, rămânem împreună. Toate se întâmplă în Fresh Top 40. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Ascultați Kiss FM și cel mai bun clasament, Fresh Top 40. Mai avem puțin și intrăm în primii 10, încă 3 piese de ascultat până la Top 10. Pe 13 staționează DJ Sava și Raluca, Love Jeff. Love you now. number 13. We can't resist when you're walking the time. Losing you, yeah, me, I'm feeling so misaddicted to your love, yeah, don't know. Mayday, mayday, I'm losing my life. I'm ready, ready, just be by my side. Mayday, mayday, in my soul tonight. Where's a mayday when you told me everything would be alright? And I love you now, love you now, love you the way that I do. I'm in love with you now, love you now, love you now, love you the way that I do. I'm in love with you. Maybe I'm dreaming, but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do? Now, love you, love you now, love you the way that I do. I'm in love with you now. All around the world, one countdown. This is FD40 on KISS FM. Solo en mi corazón, KISS FM. El sentimiento es del cielo, duele el amor. Thank you. sese. El sentimiento es de ser. Ryan și Radu Rashlov, astăzi pe 12 în Fresh Top 40, locul 11 este luat în primire de Delino. Pică două poziții, Private Love. Waiting for somebody, I'll find my love. Sense is going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love. Let me give my love to you. Peste tot în muzica românească, de zici că piesele sunt făcute de fete, nu de băieți. Delino ne-a cântat Private Love înainte de Top 10. Almud, știi ce ne place nouă? Una bucată recapitulare. Dar unde e Almud? Wow, chestia aia care încă mișcă e Almud. Incredibil. Cei mai buni dintre cei mai buni abia acum urmează pe 10 Ina, Sunny Zap.

4 mai sus cu oprire pe 4. Music Makes Me Free, Deep Central. Înainte de primii 3 avem, așa cum v-am obișnuit, una bucată de propunere. Avem Hit to Be astăzi cu o fată ce se poate confunda cu Gaga. De fapt, chiar cred că ar trebui să-și facă griji domnișoara Gaga. Are o concurentă serioasă, o ascultăm pe Natalia Kills, Mirrors. Hit to Be on FD40. Ceva Gaga, dar nu-i. Se numește Natalia Kills, debutul e produs de Red One, cel care a pus umărul și la primul succes Gaga. Am putea spune că are toate șansele să o detroneze pe Germanota, dacă știe ce piese să aleagă pe viitor. Natalia Kills ne-a adus Hit to Be săptămâna aceasta, am ascultat Mirrors, piesă de votat la toparonkissfm.ro. Înapoi la hiturile din clasament, pe 3 Alessia, Borona Supo. Borona supo, de felul ca ne-am. Borona supo.

Love is for Free, piesă cu șanse de number one, dar nu săptămâna aceasta. Am ascultat pe doi, Smiley și Pașaman. Ia cu recapitularea, ultima dintre ele. Hait! Mulțumim, Almud, ultima recapitulare a fost ok, number one-ul ne-a mai rămas, cea mai tare piesă a săptămânii este My Beautiful One, adică Sonia și Deep Central. Sonia să urce prima poziție. Dacă rămâne așa, depinde de voturile voastre. Așadar, number one săptămâna aceasta, My Beautiful One. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare, sâmbătă, pe la 11, într-o nouă ediție de Fresh Top 40. Până atunci, din partea mea, Șerban Huidu, mă rog, din partea mea, din partea vocii mele, care a fost, și din partea lui Almud, care abia mai mișcă, o săptămână reușită alături de noi, pentru că știți deja, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și acum, să scoatem amigdalele.